الوداع بابا جان، بابا جان الوداع، بابا جان الوداع، باب کا گھر سے تابوت جس دم چلا، ہائے بیٹی نے رو کر پڑھا مرثیا، بابا جان الوداع، بابا جان الوداع، خون آنکھوں سے ہوں گے رواں، چین ایک پل نہ پائے گا ابو دل میرا، بابا جان الوداع، بابا جان الوداع، باپ کا گھر سے تابوت جس دم چلا، ہائے بیٹی نے رو کر پڑھا مرثیا، بابا جان الوداع، بابا جان الوداع، تھی ماں کے لیے آپ کی یاد آئے گی اب رات دن، اے میرے بابا جان، اے میرے بابا جان، اے میرے بابا جان، اے میرے بابا جان، اب تلک میں تڑپتی تھی ماں کے لیے آپ کی یاد آئے گی اب رات دن، سر پہ ماں باپ دونوں کا سایہ نہیں، یہ قیامت رلائے گی اب رات دن، اب تو زینب ہے اور یہ یتیمی کا غم، زندگی ہر قدم اب لگے گی قضا، بابا جان الوداع، بابا جان الوداع، باپ کا گھر سے تابوت جس دم چلا، ہائے بیٹی نے رو کر پڑھا مرثیا، بابا جان الوداع، بابا جان الوداع، رو کے کہتی تھی زینب میرے بابا جان، چین ایک پل کہیں اب نہ پاؤں گی میں، اے میرے بابا جان، اے میرے بابا جان، اے میرے بابا جان، اے میرے بابا جان، رو کے کہتی تھی زینب میرے بابا جان، چین ایک پل کہیں اب نہ پاؤں گی میں، آپ کا فرقت کا غم دونوں ایک ساتھ کیسے اٹھاؤں گی میں، اب نگاہوں میں چھایا رہے گا دھواں، اور رلائے گا ہر دم خیال آپ کا، بابا جان الوداع، بابا جان الوداع، باپ کا گھر سے تابوت جس دم چلا، سنتی تھی میں کانپ جاتا تھا سینے میں میرا جگر، اے میرے بابا جان، اے میرے بابا جان، اے میرے بابا جان، اے میرے بابا جان، نام جب بھی یتیمی کا سنتی تھی میں کانپ جاتا تھا سینے میں میرا جگر، کیسے رہتے ہیں بچے پدر کے بنا، دل دہلتا تھا اس بات کو سوچ کر، مجھ کو ہمت کی دے کر کے جائیں دعا، اب یتیمی سے زینب کا ہے سامنا، بابا جان الوداع، بابا جان الوداع، باپ کا گھر سے تابوت جس دم چلا، ہائے بیٹی نے رو کر پڑھا مرثیا، بابا جان آئے گا. اے میرے بابا جان, اے میرے بابا جان, اے میرے بابا جان, اے میرے بابا جان. درد کی تیغ سے اس گھڑی اے پدر, ہائے میرا کلیجا تو کٹ جائے گا. آپ کے سونے حجرے میں جب آپ کا مجھ کو خالی مسلح نظر آئے گا. آپ کو دل تڑپ کر کے دے گا صدا, صبر کیسے کروں گی وہاں میں بھلا. آپ کہتے تھے کوفہ بدل جائے گا, لگ رہا ہے وہ دن آ گیا ہے قریب. اے میرے بابا جان, اے میرے بابا جان, اے میرے بابا جان, اے میرے بابا جان. آپ کہتے تھے کوفہ بدل جائے گا, لگ رہا ہے وہ دن آ گیا ہے قریب. اب یقین ہو گیا آپ کے شہر میں ایک دن ہونے والی ہے زینب غریب. ہے جہاں میری شاہی اسی شہر میں, قید ہو کر کے آؤں گی میں. اے میرے بابا جان, ہم نے سوچا نہ تھا چھوڑ کر آپ ہم کو چلے جائیں گے. اے میرے بابا جان, اے میرے بابا جان, اے میرے بابا جان, اے میرے بابا جان. اے میرے بابا جان, ہم نے سوچا نہ تھا چھوڑ کر کو چلے جائیں گے. باپ کی وہ نگاہیں محبت بھری, آج کے بعد بچے کہاں پائیں گے. میرا باس جا کر کے دہلیز پر کس کے آنے کا دیکھے گا اب راستہ. ہائے وائز ہوا ایک محشر بپا, اے علی جب یہ زینب نے رو کر کہا. اے میرے بابا جان, اے میرے بابا جان, اے میرے بابا جان, اے میرے بابا جان. ہائے وائز ہوا ایک محشر بپا, اے علی جب یہ زینب نے رو کر کہا. روئے حسنین و عباس سر پیٹ کر, باپ سے جب یہ بیٹی نے کی التجا. وقت شام غریباں جو دوں میں صدا, آپ آ کر بڑھانا میرا حوصلہ. بابا جان الوداع. الوداع، بابا جان الوداع.